और ऐ पैगंबर, हकीकत यह है कि तुमसे पहले पैगंबरों का भी मजाक उड़ाया गया था और ऐसे काफिरों को भी मैंने मोहलत दी थी, मगर कुछ वक्त के बाद मैंने उनको गिरफ्त में ले लिया। अब देख लो कि मेरा अज़ाब कैसा था।